شرور أنفسنا ومن سيئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الحافظ الحكم رحمه الله تعالى والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر والكل في أم الكتاب مستطر لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا غول ولا هامة ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر amesema al-hafidhu al-hakami katika mambo yake hivyo wasadisu al-imani bil-aqdari na nguzo ya sita ya imani ni kuamini qadar fa ayqinan biha wa la tumari basi kuwa na yaqini kunako hiyo nguzo ya qadari wala tumari wala usiwe na shakka fa kullu shay'in biqada'in wa qadar kila kitu bwana kimesha hukumiwa na kimeshapangwa kwa makadirio fa kullu shay'in biqada'in wa qadar wal kullu fi ummil kitabi mustatar na vyote hivyo kwenye lauhil mahfudh mustatar vimeshaandikwa na al-imamu safarini rahmatullahi alayhi naye na maneno yake mafupi sana beti moja inayosema وكل ما قدر او قضاه وكل ما قدر او قضاه فواقع حتما كما قضاه فواقع حتما كما قضاه انا اسمع الامام سفاريني نا كلا اللي يقدريه الله ناك يحكم فواقع بس ينيي كتوكيا حتما كما قضاه لازما كما أليف يحكم الله سبحانه وتعالى تنندلين شارح أو نشره يا لأنباي مؤلف رحمه الله تعالى أم يتاجى كني متنياك كوسيان مسائل يا قدر تلش أسمى متني سنديو ناسا ساليو تنوز شرح سنديو منزو ها بسمى بيا شرح تكيشي محل قام قال النبي آمنت بالقدر طيب وقال صلى الله عليه وسلم وقال الشارح رحمه الله تعالى ابن عثيمين رحمه الله تعالى ناكسيم العلامة ابن عثيمين الله أمرهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناكسيم امتوم عليه الصلاة والسلام آمنت بالقدر خيره وشره آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره فالخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته وخير القدر ما كان نافعا وشره ما كان ضارا أو مؤذيا هيا نمان إن شيخ بار يقولت حديث يمتو من يسمكم بار آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره نمامين قدري خيرياك نشرياك نبيلبيل تموياك نشنغوياك نهي حديث اللي سيما قمني حديث ضعيف سنديو اي حديث ضعيف من طريق يزيد الرقاشي حديث ضعيف من طريق يزيد الرقاشي أكين لياك سيما فالخير والشر باعتبار العاقبة خير نشارك وكوزنغتي مشواك والحلاوة والمرارة وكوزنغتي وتامواك أو تامو نوچونغ باعتباره وكوزنغتي هيف وقت إصابته وكاتو قطوكيكواك وخير القدر ما كان نافعا نبور يا قدر نيلي أمبايو ليكون منفاء وشره ما كان ضارا أو مؤذيا ناشاري يا قدر نيلي أمبايو ليكون يكذور ينكوذي وخير القدر ما كان نافعا نبور يا قدر نيلي أمبايو منفاء هي نبور يا قدر نبور يا قدر نهي من لشو ألف قصبه يشهرا لكن أسلياك ني أخيار بورا زيدي كي بورا يقدري ني لأنباي ني منفاة نفايشة نشرياك ني لأنباي ليكوى ني كذور مؤذ أو مؤذيا أو ني كوذي. وقال رحمه الله تعالى والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته أنا سيما والخير والشر خير نشاري هو بالنسبة هي وسطكم النسبة lilmaquduri ya kwa yule mwenye kukadiriwa wa aqibatihi na vile vile binisbati wa aqibatihi kwa nisba ya mwisho wake fa inna minhu mwisho wake kwa maana ile akhiruha mwisho wake kabisa kwa ukizingatia khairi na shari kwa kuzingatia kwa yule mwenye kukadiriwa au kwa kile chenye kukadiriwa na kuzingatiwa mwisho wake fa inna minhu ma yakunu khaira kuna zile ambazo ndani yake zinakuwa na khairi katika hizo kadari au katika hizo khairi na shari kuna zile ambazo mwisho wake zinakuwa na khairi kama vile nini kataati taa yote ile mwisho wake ina khairi kwa sababu unapata janna ya Allah na vile vile wasiha na vile vile nasiha na afya mwisho wake kunakuwa na khairi kwa sababu unapata nguvu ya kumtii Allah tabaraka wa taala والغنى vile vile ukwasi nayo nakusaidia kutoa sadaka kwa Allah kujitolea kwa ajili ya Allah kwa hiyo aqibatuha aqibatu mushwa hivi vyote hivi mushwa yake ni mzuri kuna khairi wa minhu ma yakunu sharran na kuna ile kadari ambayo inayokuwa shari yani mushwa yake kunakuwa kuna shari na mushwa yake kunakuwa kuna shari kal maasi kama vile maasi maasi ni makdur kilichokadiriwa tayari maasi ni makdur kimekadiriwa maasi yote yale. Sasa mwisho wake maasi huwa yanakuwa na shari. Na ama taa ni makdur, imekadiriwa na Allah taa yote, jambo lote jema, jambo lote zuri, limekadiriwa na Allah. Mwisho wake jambo zuri ni khairi. Na ama maasi mwisho wake inakuwa nini? Shari. Kwa hiyo anasema kal maasi, kama vile maasi mwisho wake ni shari wal maradhi. Na vile vile maradhi, mardhi, vile vile maradhi mwisho wake inakuwa hakuna khairi, ni shari. Kwa sababu mtu anayetakasa na vipo ghaira zalika mtu anakuwa amevunjika vunjika anakata tamaa anakuwa anatoa maneno machafu wa ghaira zalik wal faqr na vile vile ufakiri mwisho wake una shari kwa sababu faqr unapelekea mtu anakaja kukufuru amma binisbati li fi'li Allah anaendelea shekha anasema wa amma binisbati li fi'li Allah amma kwa nisba au kwa kuzingatia kitendo cha Allah kwa kuzingatia ni fi'li llahi vitendo vya Allah fala yuqalu innahu sharrun kitendo ambacho Allah akifanya hakiambiwi kwamba chenyewe ni shari kitendo ambacho Allah akifanya hakiambiwi kwamba chenyewe ni shari liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam pamoja na kitendo ambacho Allah subhanahu akifanya ndani yake inaweza kuwa kina khairi na inawezekana kuwa kina nini kina shari lakini hicho kitendo ambacho Allah akihukumu hakiambiwi kama chenye kina nini kina shari ushahidi liqauli nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi du'a al-qunut alladhi 'allamahu al-hasan bin ali radiyallahu anhu ushahidi ni kauli ya mtume alayhi salatu wasalam katika dua ya kunuti ambayo mtume alimfundisha hasan ibn ali radiyallahu anhu alimfundishaje akamwambia hasan yaseme katika dua yake ya kunuti wa qini sharra ma qadaita na nikinge mimi niweke mbali mimi na shari ya kile ulichokihukumu, kile ambacho umekihukumu. Shari niweke mbali na kile ambacho Allah subhanahu umekihukumu. Akasema fa adafa sharra ila ma qadahu. Allah subhanahu mtume alayhi salatu wasalam fa adafa sharra. Akaegemeza shari ila ma qadahu kwenye kile ambacho Allah subhanahu amekihukumu. لا الى قضائه لكن سيو kwenye ile hukumu yake Allah waqini sharra ma qadaita ameegemeza shari kwenye ila ma qadahu, kwa yale ambayo ameyahukumu yeye Allah. La ila qadahi, lakini sio kwenye ile hukumu yake yeye mwenyewe Allah. Waqini sharra ma qadaita, mathalan unasema ewe Allah ni kingi na shari ya majini, lakini hukumu yake Allah aliyoitoa ni hukumu ya kuumba jini, si ndio? Kuwauma mashaitani, si ndio hivyo? Hukumu yake Allah aliyoitoa ni kuumba mashaitani. Kwa hiyo unamwomba Allah kukingi na shari ya hichi ambacho amekadiria amekiumba ambacho ni shetani. Meliwana mashaikh. Akasema la ila qadaihi. Kwa hiyo hapo najifunza ya kwamba shari yote haiegemezi kwa nani? Hauwezi kusema shari hii imeegemezwa kwa Allah. Shari hii inatoka kwa Allah. Shari hii ni ya Allah. Bali shari inaegemezwa kwa kile alichokiumba. Sawa jamani? Tuna shetani. Si ndio? Shetani ana shari na khairi. Ana shari, si ndio? Aliyemuumba shetani ni nani? Sasa shari ile aliyonao shetani inaegemezwa kwa Allah. Shari hiyo inaegemezwa kwa nani? Kwa shetani aliyekiumba. Unaona vizuri hapo. Kwa lakini huchukui shari kusema ishari ni ya Allah, la hasha. Sababu hadithi nyingine ambayo ni hadithu ya dua al-istiftah tawil, mtume alisema, alisemaje? Washarru laysa ilayka. Washarru laysa ilayka. Na shari haitoki kwako Allah subhanahu, sio ya kwako. Lakini shari yatoka kwa vile ambavyo ameviumba. Ndio maana nasema kul a'udhu bi rabbil falaq min shari yash. Hesh, ni kingi na shari ambacho ulichokiumba. Shari ya kile kiumbe ambacho wewe Allah umefanya umekiumba. Qala rahimahullahu ta'ala wal iman bil qadari la yatimmu illa bi arba'ati umur. Anasema rahimahullahu ta'ala alikusalam. Al-imanu bil-qadari, imani ya kuwa min qadari haikamiliki isipokuwa kwa mambo manne, mambo ya muhimu sana katika mlango wa qadar. Mwanafunzi akifanya jahala katika haya mambo ameshazembea katika kufahamu mlango wa qadar. Nukta ya kwanza tumemaliza sasa hivi, hii nukta izingatieni mno. Nukta hii izingatieni mno tuliyoimaliza sasa hivi, kwamba shari haiegemezi kwa nani? Izingatie mno hii. Bali shari inaegemezwa kwa nini? Kwenye kile kiumbe ambacho Allah Subhanahu amekiumba. Sawa? Na hadithi tunazo mbili hapo. Hadithi ya dua al-istiftah wa sharru laysa ilayka. Dua ya kwanza. Dua ya pili ya mtume kumfundisha Al-Hasan akamwambia waqini sharra ma qadaita. Dalili mbili zinakutosha. Tayib. Sasa tunaingia nukta ya pili ya muhimu mno katika kufahamu mlango wa qadari. Anasema kwamba imani ya kuamini kadari haikamiliki mpaka iwe imeshamili na kukusanya mambo manne. Al-awwal, jambo la kwanza, yani unaweza kuyatamka kwa ufupi haya, kwa ufupi. Yani haya manne, kwa sababu ya shekhe hapa ameyatamka kwa urefu. Sawa? Unaweza kuyatamka kwa ufupi. Ukasema kwamba cha kwanza kabisa ni al-ilmu. Cha kwanza ni al-ilmu, ya pili al-kitaba, ya tatu almashia, ya nne ni alkhalqu. Shia hapa ameelezea kwa urefu wake. Lakini haya yote aliyoyataja manne hapo yamefupishika katika vitu vinne. La kwanza alilmu walkitaba walmashia walkhalq. Bas. Mlango wa qadari unafahamika kwa Imam, haukamiliki mlango wa qadari mpaka ufahamu hivi vitu vinne. Ya kwanza nini? Alilmu. Ya pili alkitaba. Ya tatu almashia. Ya nne al-khalqu. Sasa anakuja kuvichambua sasa muallif. Anasema al-awwal, ya kwanza kabisa, jambo la kwanza, al-imanu, nako ni kuamini, bi anna Allah alimun, kwa hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi, kullu ma yakunu jumlatan wa tafsila. Alimun, Allah subhanahu wa ta'ala ni kuamini ya kuwa Allah yeye ni mjuzi wa kila yaliyokuwa, kila ambayo yaliyokuwa, aliyoyaumba, yaliyopo katika ulimwengu unayoyaona, ambayo kila yaliyopo, yale ambayo yapo, yaliyokuwa, kuyaamini jumlatan wa tafsila, kiujumla jumla na kiuchanguzi uchanguzi, jumlatan wa tafsila, biilmin sabiqin, na hii imani hii inakuwa kwa kuamini elimu ya kitambo, ya zamani sana, iliyotangulia huko, kwamba elimu ya Allah ni ya kitambo mno. Kwa hiyo unaona ibara hiyo imekusanya jambo gani? Al-ilmu fikia. Ni kuamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mjuzi wa kila kilichopo katika huu ulimwengu. Ukiamini hicho jumlatan na ukiamini hicho tafsilan, na elimu hii ya Allah ni azali, ni elimu ambayo ni ya kadimu, ya zamani mno, ya kitangu. Dalili juu ya elimu hii, dalili juu ya imani hii ni kaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah subhanahu, kwamba wewe kwanza natakiwa ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alijua kwamba utakuwepo zamani sana, alikuwa anajua kwamba utakuwepo, na alikuwa anajua kwamba wewe uta wewe ukija duniani utakuwa mwanaume au mwanamke. Alikuwa anajua kabla hata hujaumbwa utakuja hapa siku ya Jumatatu utakula nini, Jumatano utavaa nini, utakaaje, yani anajua tokea yani zamani mno. Hakuna kwamba ilikuwa ni tarehe gani leo alikuwa anajua hivyo, la, kabla ya wewe hata haujaumbwa. Kwa ndo maana inaitwa ilmi ilmin sabiqin, kwa elimu iliyotangulia ya zamani. Ushahidi wa imani hii anasema alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samaa'i ma fi samaa'i wal ardi dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam, je hivi wewe hujui, anna Allah, hakika Allah ya'lamu ma fi samaa'i wal ardi, hivi utambui na ufahamu ya kwamba Allah subhana ajua yaliyomo mbinguni na ardhini. Inna dhalika fi kitab, hakika hilo la ujuzi wa Allah lilishaandikwa zamani sana. Inna dhalika ala Allah yasir, hakika hilo la kujua kwa Allah anajua vilivyomo mbinguni na ardhini zamani huko, kwa Allah ni jambo yasir, jambo jepesi sana. Hasa aya hii ukiona imeanza alam ta'lam, ilmu hiyo sawa, awwalul aya yufidu al-ilm, mwanzo wa aya kunafidisha elimu, mwanzo wa aya yufidu al-ilm, wa akhiruha lazimun min lawazimil ilm, na mwisho wa hiyo aya inna dhalika ala Allah yasir, hakika hilo la kujua la kuwa na ilmu vya vilivyomo ndani ya mbingu na ardhi, min lawazimil ilm, ni katika vitu vinavyolazimu elimu, lazima awe anajua. Kama kwake ni jepesi, basi lazima awe anajua zaidi. Kwa hiyo wa akhiruha, na mwisho wa aya hiyo ni lazimun min lawazimil ilm. Hilo ni jambo la kwanza, al-ilm. Tunapata kwamba miongoni mwa kuamini qadar, kwanza uamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale yote yaliyopo katika huu ulimwengu. Kuamini kwako huku kwa jumla tan na tafsila. Nukta ya pili anasema, tumeelewana hapo mashehe? Inatakiwa wewe kama mwanafunzi, kuna wakati inabidi unafika chini unakaa unaangalia ile maandishi. Umeshasoma ibara umeijua inazungumzia nini. Sasa vuta upeo wako katika akili, anza kupanua wigo. Kwa kufikiri na kuvuta, amejuaje, ilikuwaje? Yaani vuta hiyo ibara hii iliyoandikwa hapa kwa kuipanua kuifahamu zaidi. Hiyo ndio mwanafunzi anapokuwa hivyo. Thani, jambo la pili sasa katika imani bil qadar, anna Allah kataba fil lawhil mahfuz maqadir kulli shay'in. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala kataba fil lawhil mahfuz, ameandika katika lawhil mahfuz maqadir kulli shay', makadirio ya kila kitu. Ashaandika fulani bin fulani, ashaandika zamani sana. Atakula nini, atalala wapi, atapata leo riziki, atakosa, ataoa, atazini, atazaa, yote vishaandikwa. Ya Allah subhanahu kataba, ameandika makadira kulla shay, makadirio yote ya kila kitu, si mnyama, si mdudu, si nini unachokijua wewe na usiyojua, yote vilishaandikwa katika lauhi mahfuz, mbao hii katika lawhi al-mahfuz. Ushahidi wa hilo, qala Allah ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Qabla hata tujakuumbeni nyinyi, sisi tumeshajua, tumeshaandika yote hapo. Fi kitab illa fi kitabin min qabli an nabraha. Qabla hata wewe mwanadamu haujaumbwa, haujawekwa hapo ulimwenguni, Allah subhanahu wa ta'ala alishayaandika yote ya kwako. Si wewe mwanadamu tu, nyama, kiumbe, nani, fulani, allan. Kabla ya kuumbwa wewe tayari alishayaandika yote. Na kwa hiyo halitokupata lolote katika zito. Mtihani wote utakupata wewe. Ima ni wewe au familia yako au jamaa zako au taifa. Yote hivi haviwezi vikakupata isipokuwa ambao ujue kwamba tayari vilishaandikwa. Kwa hiyo haviwezi vikakukwepa. Kama uliandikiwa wewe kuumwa tarehe fulani utaumwa saa 2 asubuhi, ukiamka tu homa au malaria. Tayari imeshaandikwa hivi. Hilo jambo halitoweza kukosa. Lazima litokee. Limeandikwa fulani atakupiga jiwe utakufa. Tayari imeshaandikwa hilo. Illa fi kitabin min qabli an nabraha. Akaendelea qala rahimahullahu ta'ala ay nakhluqu al-khaliqata. Ndio imeandikwa hivyo, nakhluqu al-khaliqata hivyo. Min qabli an nabraha ay min qabli an nakhluq al-khaliqata. Ndio maana yake. Alipo tafsiri min qabli an nabraha, nini maana min qabli an nabraha? Ay min qabli an nakhluq al-khaliqata. Kabla ya kuumba viumbe. Walikaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kwa kauli yake pia mtume alayhi salatu wa sallam ya kuthibitisha kwamba mambo yote yameshaandikwa katika lawhi al-mahfuz, ni aliposema mtume alayhi salatu wa sallam kwa hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, anasema إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والحديث رواه مسلم يا حديث قوي جدا ثم عليه الصلاة والسلام نسيما إن الله قدر مقادير حقيقة يا الله قدر ما نقدر هذا لك كتب أما يانديك مقادير الخلق يذيون بيوت أشياء عنديك يوت ameandika wakati gani? Kabla an yakhluqa samawati wal ardh, kabla yeye Allah subhanahu hajaumba mbingu wala ardhi. Ashaviandika makadirio yenu yote katika maisha yako, wewe fulani kuanzia tarehe fulani unazaliwa mwaka 80 ngapi mpaka 2030 ndio mwisho wako wa dunia, utakula tani milioni 20 za mchele, hizi hapa zimeshaandikwa, na siku ya kwanza utakula hivi, utakula hivi, siku ya pili zimeshaandikwa vyote hivyo, utaweka waliona nini, vyote vimeshaandikwa. In qabli anna baraaha, kabla hata wewe hujaumbwa Allah subhanahu ameshafanya hivyo. Sasa nasema mtume alayhi salatu wasalam ameandika Allah subhanahu makadirio ya viumbe wote, kabla an yakhluqa as-samawati wal ard, kabla ya kuziumba mbingu na ardhi, bi 50 alf sanatin, kwa miaka 1050, kabla hata miaka 1050. Tujalie kwamba Jumatano ya Alhamisi ya kesho tujalie ndio Allah subhanahu ataumba mbingu. Sasa rudisha nyuma huko miaka 1050, alikuwa anajua wewe kwamba utakula vipi. Utakuja duniani utakaa miaka mingapi? Utafanya nini? Yaani tujalie hivyo mathalan. Ni mfano tu kukaribisha maana. Kama kesho ndio Allah subhanahu jalie kwamba ataumba mbingu na ardhi. Sasa rudisha miaka 1050 nyuma huko. Tayari shajua wewe ukija hapo limungu utakaa hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Wal hadith rawahu Muslim min hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Kwa hiyo nguzo ya pili ya kuamini qadar ni nini? Al-kitaba. Kama mambo yetu yote yameshaandikwa, kwa utakaoamini tu wewe, uwe na utulivu nafsi yako kwamba haya unayofanya tayari yameshaandikwa. الثالث منين تلسما المشيئة. أنا سيما ساس إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض حقيقة كتك هي قدري حفاوي چوچوتي كتك هي كتك مبينغو نأرض حفاتو كوانا چوچوتي حقوتو توكيا چوچوتي كتك مبينغو نأرض إلا بإرادة الله إسفقوا هي چوكيتو كيتا توكيا نكيتا كوا كما تاشي الله ومشيئته نما تشياك الدائرة بين الرحمة والحكمة كان مشيئها ونما تشيها نيكوزنغروك الدائرة نيكوزنغروك بين يهرمياك الله نهكمياك يهدي من يشاء برحمته أمونغوزا متكايك وهرمياك ويضل من يشاء بحكمته نأمبوتيزا متكايك وحكمياك لا يسأل عما يفعل حوليزي كوالفانيالو لكمال حكمته كوكمليفو نوتمليفو وحكم ذاك الله وسلطانه نوتولواك وهم يسألون نواوها ونادامو نوين يكوليزوا وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه. طيب paka hapo kwanza anasema jambo la tatu kwamba haliwi jambo lolote katika hii ardhi wala mbingu isipokuwa kwa matashi yake yeye Allah atake yeye, kwa maana hata wewe uweke grill ukachukua na walinzi ukakuzungurushia nyumba yako pale, kama limepangwa jamaa kukuvamia usiku kukuchukulia mali zako unaingia, weki walinzi, utafute si security gani, sijui vikosi vitatu vinne pale, wawekee mijibu wa mingi umeweka pale, walinzi wa kila namna, kama imepangwa jamaa kuingia wataingia, na wewe utalala kwenye makuti yako, nyumba ya kushikilia, wamepangwa kwamba leo waingie kwa sababu wamesikia una lulu, wao wataingia. Na vile vile kinyume chake, na vile vile kinyume chake, weke grili zako zote, kama hawajapangwa leo hii kuingia waingie. Kwa hiyo kuamini kwamba yale yanayotokea katika huu ulimwengu yanatokea kwa mpaka yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala atake. Akitaka wao kuingia kuvamia watakuvamia. Akitaka leo hawatokuingia hawatokuvamia hawakuvamia. Sawa jamani. Halafu akasema na haya sasa matashi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yapo baina ya vitu hivi viwili. Baina ya huruma na baina ya hikma. Huruma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala analeta jambo. Anajua yeye mwenyewe kwa huruma hii ngone niwaletee mvua hapa. Kwa huruma yake ajua hii kwa huruma yake anasema chukueni mvua, inatulemshe mvua. Kwa hikma zake yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala anawazuieni mvua. Anajua mwenyewe kwa hikma yake. Kwa nini anazuia mvua? Kwa nini haileti mvua mwezi wa 11? Hiyo ni hikma yake. Na ndio maana tulisoma kule nyuma kwamba mashia yametaallaq na kufungamana na vitendo vyake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana kwamba Allah katika vitendo vyake yeye ana maamuzi yeye kama yeye. Akitaka anafanya, akitaka hafanyi. Sawa jamani. Halafu akasema hapo yeye Allah Subhanahu anamuongoza mtakaye na ampoteza mtakaye. Sawa? Sulla mnusuli anasemaje? Aha. Mashe sulla mnusuli anasemaje? فمن يشاء فمن يشاء وفقه فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. سمع من نوعي سمع سلم نصوص يلام بي الله سبحانه وتعالى أمتاك amuongoza bifadli, kwa fadhila zake mwenyewe Allah anamuongoza. Waman yasha wafaqahu bifadlihi, yule ambaye Allah subhana ataka kumuongoza basi anamuafikisha kwa fadhila zake. Mtu anayeona Uislamu huo, anayeona sunna hiyo, anaifuata kwa mapenzi na kwa raghaba kubwa katika kuifuata. Waman yasha adallahu biadlihi, na yule ambaye Allah subhana anayemtaka kumpoteza Allah anampoteza kwa uadilifu wake. Asiambiwe kwamba hapa amemuonea imekuwa, huu ni uadilifu wake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yasha adallahu bi'adlihi. Halafu jambo lingine pia, yeye Allah kwa yale anayoyafanya haulizwi, yale ambayo anayafanya haulizwi. Kwa hivyo kuna mambo mengine yanakadiriwa kwa mtazamo wako wewe mwanadamu, unaona ni mambo mabaya, kama vile walivyokuwa wakisema watu hapa, mvua imekatika jamani, mvua kama imejaa wapi, maneno chungu mzima, mahindi yetu nakauka nakauka. Kwa hiyo kitendo hicho cha kuzuiwa mvua kwetu sisi ni kibaya, si ndio? Kwetu sisi ni kibaya, lakini kwa hikma zake yeye mwenyewe Allah Subhanahu ajua kwa nini amezuia, kwa sababu ndio tupo katika mlango wa mashia, kwamba Allah anafanya anachokitaka na wala haulizi kile ambacho amelifanya. Sisi chetu ni kuamini tu kwamba hichi ambacho Allah Subhanahu amekadiria ni katika mashia yake na matashi yake. Hatuwezi kumuuliza wala tukamlaumu, la. Sawa jamani. Kwa hiyo la yusalu amma yafalu likamali hikmatihi, haulizwi kwa kile alichokifanya kwa sababu ya ukamilifu wa hikma. Hikma zake Allah hazina mapungufu, wa sultanihi na vile vile na utawala wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wenye hikma, na vile vile haulizwi kwa ule utawala wake aliofanya. وهم يسألون نواو ونادام يقوليز وسفيا قيامة وتوليز ماذا أجبتم المرسلين نيني مدي واجبوا فيبنا مدي ويتكيا فيبي متومة كمي ويجيني كتاب ومي ويجيني متومة مي واجبوا مي ويتكيا ميافوات يلي أمبايا ومي وفندشيني مي متوليزوا na baada ya kuulizwa patapatikana shaqiyun wa sa'id, muovu na mwema. Na muovu makazi yake ni motoni, na mwema makazi yake ni janna. Kwa hiyo sisi tutaulizwa na tutalipwa, na sisi wenyewe hapa tulipo tunafanya mambo ya khairi na kuna mambo mengine tunafanya mambo ya shari. Tutaulizwa kwa yote haya ambayo tuna. Wama waqa'a min dhalika fa innahu mutabiqun li'ilmihi, na katika yaliyo na yale ambayo yametokea katika hayo yaliyotupita hapo, na yale ambayo yametokea katika hayo, fa innahu mutabiqun liilmihi sabiq, hakika hayo ni yenye kuambatana, mutabiqun yenye kuambatana na ilmu yake Allah subhana. Kwa maana kwamba usije ukasema kwamba eti sasa hivi kwa kuwa sasa hivi ni usiku tujalie Marekani sasa hivi ni mchana basi Allah huenda akawa juu. Yanayotokea yote, inatokea yote, inatokea kwa elimu yake. Allah anajua kila kitu. Kilichojificha na kilichokuwa wazi, Allah subhana ajua. Mutabiqun liilmihi asabiq. Walima katabahu fi lawhil mahfuz. Na vile vile vyenye kuambatana na kuwafikiana na kuwa sawa sawa na yale yale ambayo Allah subhana ameandika katika nini? Lawhil mahfuz. Yale ambayo yanatokea, yale ambayo yanatokea katika ulimwengu, kwanza Allah anayajua, na vile vile yameambatana vile vile na nini? Na yale ambayo yameandikwa kwenye nini? Kwenye lauhil mahfuz. Hakuna kutofautiana. Simelewana mashaikh? Hakuna tofauti kwamba yale yanatokea hapa Allah kwanza hayajui, au yanatokea hapa basi katika lauhil mahfuz hayapo. Ah, ishaandikwa. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Hika sisi kila kitu tumekiuma kwa makadirio bwana, tumekipangilia vizuri. Tumekiweka katika umbile safi na utaratibu mzuri ambao hakuna chenga kabisa, hakuna ghishi wala hakuna khidaa. Kila ambacho kadiria Allah akipangilia kimenyooka hivi, hakuna mapindisho ndani yake au udanganyifu, kiko safi. Kwa hiyo inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Kisha akasema faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislami, na yeyote yule ambaye Allah amtakia kumuongoza humkunjulia kifua chake. Yule ambaye Allah subhana ataka kumuongoza basi ukifungua kifua chake kwa ajili ya kukubali Uislamu. Na yule ambaye Allah subhana wa ta'ala anataka kumpoteza, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja, Allah subhana anakifanya kifua chake kinakuwa kinadhiki kwa kupokea Uislamu. Kifua chake kinakuwa na taabu, kinapata misukosuko, inaona ugumu. Lakini yule ambaye Allah subhanahu ametaka kumuongoza, kifua kinakunjua na kwa Uislamu. Anapoambiwa mambo ya sunna anakuta mapenzi yamejaa katika nafsi yake. Akiambiwa mambo ya kheri, moyo wake unapenda kuyafanya. Moyo wake umekunjuka kabisa. Na yule ambaye Allah subhanahu ametaka kumpoteza, kila anapoambiwa jambo zuri, anapoambiwa nasaha, bwana soma ndugu yangu, Qur'an wewe hujui, swala yako hujui, akida yako haujui, familia yako bwana mambo ya dini haijui, kila anapoambia maneno kama hayo nafsi yake inaikuta ni nzito sana, tena kutana kuna tashwishati nyingi, shubha nyingi, ni maswali vingi, hoja isiyokuwa na msingi nyingi. Yani almuhim ni kitu ambacho kimeshaka katika nini, katika nafsi yake na kifua chake, ndio yudhayqan haraja, kinakuwa kinadhiki kuliko ile taabu. Lakini yule ambaye Allah kamuongoza, akiambiwa khairi tu anakwambia la aini wa ras, huyo anakifanya. Lakini wale ambao Allah subhanahu amempa mtihani huo, na ndio maana mtume alayhi salatu wasalam akawa anamuomba sana Allah, asema ya muqallibal qulub thabbit qulubana ila ta'atik, ewe mwenye kugeuza nyoyo, zithibitishe nyoyo zetu kwenye kukutii wewe Allah subhanahu, kwa sababu yeye ndio muqallibul qulub. Nini kinachosumbua? Ni nyoyo tu basi. Huyu moyo wake ukiambiwa khairi unakunjuka, huyu moyo wake ukiambiwa khairi tabu kulikweli. Anaendelea mwalimu anasema fa athbata wuqu'a al-hidayata wad-dalala bi-iradatihi. Kwa hii aya subhanahu wa ta'ala amethibitisha kutokea kwa uongofu na upotevu kwa matashi yake aliposema faman yurid, yule ambaye Allah anamtakia kumuongoza, anemtakia. Kwa maana Allah akitaka kumuongoza, akitaka. Waman yurid an yudillahu, na yule ambaye akitaka Allah kumpoteza. Unaona? Kwamba maneno haya fa athbata wuqua alhidayata wadhalala bi iradatihi. Allah subhanahu kwenye hizi aya amethibitisha kutokea kuongoka, kwa maana kufaulu kuiona haki na kupotea na kuingia katika viza, amevithibitisha kwamba vyote hivi vinatokea kwa matashi yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. La tatu mashia, si ndio mashia? Al-ilmu wal kitaba wal mashia, bakia moja katika nguzo za imani ya qadar. Ar-rabi'u anasema anna kulla shay'in fi as-samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala la khaliqa ghayrahu wala rabba siwahu. Anasema anna kulla shay'in fi as-samawati wal ard, hakika kila kitu kilichomo katika ardhi na mbingu, makhluqun lillah, ni kiumbe cha Allah. Kila ambacho Allah kilichomo mbinguni na ardhi ni makhluqun lillah, ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Amekiumba yeye Allah, yeye ndo akiumbe, yeye ndo akiumba lillahi ta'ala la khaliqa ghayrahu, hicho kiumbe hicho hakina muumbaji asiyekuwa yeye Allah subhanahu, wala rabba siwahu, na hakina mlezi kinyume chake Allah subhanahu. Unavyoviona vyote hivyo katika macho yako, unavyoviona ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. La rabba siwahu, havina mlezi kinyume naye Allah subhanahu. Ushahidi wa hivyo, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, ana Allah subhanahu ameumba kila kitu. Wa khalaqa kulla shay, na ameumba yeye Allah kila kitu, na akavikadiria kuvikadiria, vipangilia mpangilio mzuri kabisa. Mwanadamu akamwekea umbile zuri, wanyama nini, vyote akavikadiria kwa makadirio mazuri. Kwa hiyo vyote sisi, vyote vilivyomo humu ndani ya ardhi na mbinguni ni khalqun min makhluqatillah, ni viumbe miongoni mwa viumbe vya Allah. Waqala ala lisani Ibrahim, na akasema katika kumzungumzia Ibrahim, ala lisani Ibrahim, juu ya ulimi na juu ya kumzungumzisha Ibrahim, wallahu khalaqakum wama ta'malun, na Allah subhanahu wa ta'ala khalaqakum, amekuumbeni nyinyi, wama ta'malun ay walladhi taf'alunahu. Sababu hapo ni mama usula, na lazima patikane swila na jumla tuswila. Kwa hiyo swila yake lazima pawe na dhamiri, tena urudi katika ismul mausul. Kwa hiyo unasema wama ta'malunahu, wallahu khalaqakum wama ta'malun, na Allah subhanahu amekuumbeni nyinyi na yale mnayoyafanya, vitendo vyenu vyote mnavyofanya ni wanadamu, wanyama nani, vyote hivyo ni viumbe vya Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Anasema tena al-muallif rahimahullahu ta'ala, wala naj'alu qada'a Allahi wa qadarihi, na wala hatufanyi au hatujalii hukumu ya Allah, na wala hatujalii kudra ya Allah, hujjatan lana, ni hoja kwetu sisi, fi tarki awamirihi, katika kuacha amri zake, wajitinabi nawahihi, na kujiweka mbali na makatazo yake. Mtu asitakiwe kufanya hivyo eti kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesha hukumu kwamba kuna moto na pepo, na pepo, si ndio mashehe? Amesha hukumu kuna pepo na moto. Sasa mimi swali ya nini? Mimi nifanye mambo ya kheri ya nini? Kama umeandikiwa motoni, motoni tu, amnaga kurudi tena nyuma. Kwa hiyo anasema shekhi hapa, wala hatujali wala hatufanyi, haitufai sisi kufanya na kujalia zile hukumu za Allah ambazo amezihukumu kwetu sisi, na yale makadirio ambayo Allah subhanahu ameyakadiria kwetu sisi, isiwe kwamba kwetu hiyo ndio hoja. Kama hoja yetu nini? Tuache zile amri za Allah, basi vile vile tujitenge na makatazo yake. Bali yajibu an nu'mina, bali lazima situamini, wa na'lamu anna lillahi alaina hujja, na tujue kwamba Allah subhanahu ataku juu yetu sisi ana hujja, dhidi yetu sisi Allah subhanahu ana hujja. kwa maana mitume washateremka, wabainishaji wameshabainisha, wameshakuwekea wazi kila kitu kwamba hii ndio njia sawa na hii ndio njia mbovu. Kwa hiyo yeye Allah subhanahu ndio anahoja dhidi yetu, atakuja kutolea hoja sisi ya kutuumbua na kutushushua kwamba hamkujia na kitabu nyinyi, kimekuja. Manabii hawakuja, walikuja. Mitume walikuja. Haukupewa macho mawili wewe, nilipewa. Akili hukupewa, nilipewa. Haukuwaona watu wanafanya mambo ya kheri, niliwaona. Kwa hiyo hii inakuwa ni hujjatun alaina. Hii inakuwa sasa sisi ndio tunafeli sasa. Wa na'lamu anna lillahi alaina al-hujja bi-inzali al-kutub. Unaona sasa? Kwa kuteremshwa vitabu. Wa bi'ithati ar-rusuli, na kwa kutumilizwa mitume. Zote hizo ni hoja juu yetu sisi. Hatuna mba kukimbilia. Kwa maana anajua kutushika vizuri kabisa. Huwezi kukimbia tena. Qala Allahu Ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli. Ili watu wasije kuwa na hujja juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kujiona mitume. Msijui mkapata hujja kwa Allah. Kwamba moyo hujatutumia sisi wajumbe wote. Hakuna mtume aliyekuja wala kitabu. Akawaleteni mitume hawa hapa. Fundisheni dini yangu. Welekezeni watu sheria, jinsi ya kuishi, jinsi ya kufanyaji. Mitume kweli kazi wakaifanya. Kwa hiyo kutumwa kwao mitume na kufikisha da'wa na kufikisha ujumbe ili watu wasiwe na hoja juu ya Allah, dhidi ya Allah. Wakamwambia sasa Allah wewe unatuambia sisi leo hii natulaumu. Umetuandalia moto na pepo. Unataka tuingize motoni. Uko wapi mtume leo tufunyilizia sisi? Sasa akaona hilo ili isije kawa hoja dhidi yake, akawaleteni mitume. Akawateremsheni vitabu. Kwa hiyo ubainifu ukawa uko wazi. Kila liokuwa la kheri hakuna isipokuwa nabii amelifundisha. Ndio maana Abi Dharr anasema wa ma min ta'irin yatiru bi janahihi illa dallana bi ilmihi sallallahu alaihi wasallam. Hapakuna ndege yote anayepaa juu kwa mbawa zake. Ndege yote yule anayepaa juu kwa mbawa zake isipokuwa mtume alayhi salatu wasalam ametufundisha elimu ya ndege huyo. Taratibu za kumlea ndege, kumuonea huruma ndege, wakaira dhali. Vyote hivyo mpaka adabu za kuingia chooni katufundisha. Na ndio sehemu ya kadhira, sehemu chafu, mbaya. Lakini mtume alayhi salatu wasalam kwa sehemu hiyo hiyo mnavyoiona ni mbaya, lakini amekuwekeni adabu na taratibu za kuingia. Kwa hiyo kila mahala umefundishwa wewe. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال رحمه الله تعالى قال الشارح القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية. أنا سمع شيخي هذا كني كشريشة أمانينو سبويل كوني ماتني يا ربنا سابي. قام بقى القدر ليس حجة للعاصي. قدري سيو هوجة يا متو مواسي متو موف سيو هوجة. قام بقى سيو هوجة نيني على فعل المعصية جو يا كوفانيا بيتونو في مواسي سيو هوجة. Sije mtu muovu akaona eti ah tushakadiriwa bwana ngoa sisi tunyoze tu pombe bwana. Ngoa shakadiriwa hivyo sasa tufanyaje bwana? Nilazimishe kuacha pombe, nilazimishe kuacha sigara. Ngoa shakadiriwa hivyo. Kwa sababu ninavyojitahidi kuacha siwezi. Yeah, ndio kadari yetu. Kwa hiyo muasi asijalie kadari ndio hoja yake. Ya kufanya maasi na kuendelea kufanya mambo yake machafu. Asifanye kama ndio hoja yake. Qala rahimahullahu ta'ala af'alul ibad كلها من طاعات ومعاص. أفعال العباد كلها vitendo vya waja, vitendo vya waja kulliha vyote, min taati miongoni mwa taa, wa maasi na maasi, kulliha makhluqatu lillah. Au naweza kusema afaalul ibadi kulliha min taati wa maasi كلها مخلوقة لله. Vitendo vya waja vyote miongoni mwa toa na maasi vyote ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, kama sabaka, kama ilivyotangulia huko nyuma. Walakin laysa dhalika hujjatun lil'asi, lakini sio hilo ndio hoja la mtu ambaye ni muasi akatumia ndio hoja yake. Ala fi'li al-ma'siyah, juu ya kufanya mambo machafu. Wa dhalika li adillatin kathiratin minha, na hilo ni kwa dalili nyingi miongoni mwazo. Inna Allaha adafa amala al-abdi ilayhi wa ja'alahu kasban lahu. Aliposema jambo miongoni mwa dalili zenyewe za kumkataza muasi kufanya jambo lake la uasi kwa sababu ya kadari ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameegemeza tendo la mja kwake yeye na amelifanya kwamba ni chumo kwake yeye mwanadamu. Waja'alahu kasban lahu faqala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Al-yawma inaitwa al-ahadiyya. Kama vile unavyosema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ile ala ito ala ala ahadiyya. Kwa mana ni ule wakati, ule ambao mtume alayhi sallatu salam yupo katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo leo hii, sasa hapa naambiwa mwanadamu ndo tayari sasa. Uko yaumul qiyama ambiwa leo hii wewe mwanadamu, leo hii sasa, tujiza kullu nafsin bima kasabat. Italipwa kila nafsi kwa kile ilichokichuma. Kwa hiyo unaona kwamba hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameegemeza tendo la mwanadamu kwake yeye. Na amelifanya kwamba ni chumo kwake yeye mwenyewe mwanadamu. Sasa unaona kwamba leo hii italipwa kila nafsi kwa kile ilichokichuma. Kwa maana chumo hili kalifanya yeye mwenyewe mwanadamu. Kwa hiyo wewe sasa ukisema kwamba mimi bwana ndo Allah ashanikadiria mimi kuvuta sigara. Shakadiria kuvuta sigara. Ujue ni chumo lako, wewe ndo unafanya hivyo sasa. Hilo wewe ndo unaamua kufanya. Wewe mwenyewe kwa maamuzi yako umeamua kufanya. Kwa sababu gani? Siku ya kiyama utalipwa kwa yale uliyoyachuma, na miongoni mwa yale uliyoyachuma ni kuvuta sigara, kuvuta bangi, kunywa pombe, uzinifu. Haya ni mambo ya mume ya chuma tena ambayo hayataki Allah Subhanahu. Mwelewa mashaikh. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Walau lam yakun lahu ikhtiyar fil fi'li wa qudratan alayhi ma nusiba ilayhi. Hiyo wa qudratan, si ndio? Niteyo. Ya? Fil fi'li wa qudrati alayhi ma nusiba ilayhi. Tayyib. Anasema walau lam yakun lahu ikhtiyar fil fi'l. Na lau asingekuwa huyo mwanadamu na kuchagua na hiari. Lau mwanadamu tujalie asingekuwa na hiari. Nifanye au nisifanye, asingekuwa na hiari. Basi wa qudratin alayhi, na uwezo wa kuyafanya hayo mambo yake. Anasema ma nusiba ilayhi. Hii aya kwamba kullu nafsin bima kasabat, italipwa kila nafsi kwa ile ambayo imeyachuma, basi chumo lisingeegemezwa kwa mwanadamu. Kwamba atakwenda kulipwa kwa kile alichokichuma, basi chumo lisingeegemezwa kwa mwanadamu kama mwanadamu asingekuwa na hiari. Na ndio maana kuna mwanadamu leo anasema kwa ngoja leo nili chakula hichi, sili chakula hichi. Hiyo ni hiari unayo wewe mwanadamu. Kwa wala ulam yakun lahu ikhtiyar fil fi'li wa qudratin alayhi ma nusiba ilayhi. Kwa shahidi wa kwanza huna hoja wewe ya kusema kwa sababu ni kadari basi acha mimi nifanye maovu. Hauna hoja. Kwa nini? Kwa sababu hicho kitu unakichuma wewe, hilo ni tendo unalifanya wewe mwanadamu mwenyewe unalitenda. Kwa hiyo ujue kwamba yale unayoyatenda wewe kwanza ni kiumbe cha Allah. Hapo jambo la pili, utakwenda kuulizwa kwa yale yote ambayo umeyachuma, na miongoni mwa waliyachuma ni hayo maasi. Kwa hiyo utakwenda kulipwa. Thaniyan, inna Allah amara al-abda wa nahahu wa lam yukallifhu illa ma yastati'. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amara al-abda, amemwamrisha mwanadamu, amempa amri, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Wa nahahu, na akamkataza usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Ana amri Allah katoa na ana makatazo Allah kayatoa, si ndio? Halafu anasema walam yukallifhu, na wala hajamkalifisha. Kwa maana kumtweza nguvu, kumlazimisha. Hakumkalifisha yeye Allah. Kamwamrisha na kamwamrisha fanya hili na kamkataza usifanye hili. Halafu hata hakumpa takalifu. Kwa bali lazima piga geuza, fanya hivi na ah. Bal anasema illa ma yastati'. Isipokuwa amemkalifisha Allah mwanadamu afanye yale ambayo anayoyaweza. Lau ingekuwa kwamba bila kuwa na hilo, kwa uwezo wetu hali za chini hizi, leo watu wangeenda hija hata kwa mguu. Ungetafuta basikeli ingeenda paka hija. Kwa sababu kama mtu naona kama kakalifishwa, si ndio? Lakini umeambiwa kwamba haujakalifishwa, isipokuwa umekalifishwa kwa yale ambayo unayoyaweza. Allah kakuruzuku mali, kakuruzuku uwezo, nenda hija. Mimi bwana na afya kali kabisa, nzuri alhamdulillah. Haya, funga mwezi wa Ramadhani. bana mimi siwezi, mgonjwa kabisa, niko hoi hoi kabisa, siwezi. Kwa hiyo vipi, tukulazimisha ufunge? Fanya lile ambalo unaliweza kisheria. Sasa anasema shekhe, hakika Allah amemwamrisha mwanadamu na amemkataza mwanadamu. Halafu vile vile Allah hakumkalifisha kwamba akamforce, isipokuwa amemlazimisha na kumkalifisha yale anayoyaweza yeye mwanadamu. Akasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah hajamkalifisha mwanadamu nafsi yote, Allah hajaikalifisha isipokuwa kile ambacho hiyo nafsi inachokiweza. Hajakalifishwa nafsi isipokuwa kile ambacho nafsi inakiweza. Na vile vile Allah akasema fattaqullaha mastata'tu, muogopeni Allah kwa kadri mnavyoweza, kwa kile kiwango mnachoweza, muogopeni Allah, mcheni Allah kwa vile mnavyoweza. Kwa hiyo na pia kumbukeni mada tunayosoma hapa nyuma, maelezo tunayosoma hapa ni kwamba asijalie kadari mtu muovu kufanya maovu yake. Ndio hicho kinachozungumza hapa, sawa jamani? Ndio kichwa cha habari kinachozungumza hapa kwa mashehe, kwamba asijalie mtu ile kadari ambayo imekadiriwa, ndio sasa yule muovu afanye maovu yake. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwanadamu umepewa amri na makatazo, halafu hujakalifishwa isipokuwa yale ambayo unayoyaweza. Na wewe unapenda kuwa na afya nzuri, kuwa na hali nzuri. Sasa ili uwe na afya nzuri na ili uwe na nguvu na siha, kama na mtu ali vyakula vizuri na jiepushe na vile vitu ambavyo vinavyomdhuru. Sasa wewe vitu vinakudhuru, kwa unaikaribisha nafsi kula vitu na kutumia vitu ambavyo vinakudhuru. Kama na umejitakia wewe mwenyewe hivi, hili umejitakia wewe mwenyewe. Kwa hiyo kama utakula bangi, utakula sigara, utafanyaje, hili umejiamulia wewe mwenyewe, kwa sababu ni kitu ambacho kinakudhuru. Kuna mengi ambayo ni yaheri kwa wewe unaweza kuyafanyia tu, yani tasahul, yaheri ukafanya tasahul, kama na ukayachukulia ukayafanya hali ya kuwa mwenyewe nafsi yako haijapenda kwa nguvu hivyo, ukaacha kuvuta sigara, ukaacha kuvuta bangi zako, ukaanza kula vyakula vizuri, vyakula vyenye afya. Fattaqullaha mastata'tu, muogopeni Allah kwa kile mnachokiweza. Kwa hiyo asitolee hoja mtu kwa sababu ya kadari. Walau kana majuburan, na lau kwamba huyu mwanadamu angekuwa ni mwenye kulazimishwa, amelazimishwa ala al-amali, juu ya kutenda matendo, ma kana mustati'an, asingekuwa ni mwenye uwezo, ala al-fi'li, juu ya kufanya kitendo. Lau mwanadamu angekuwa ni mwenye kulazimishwa, majuburan, amelazimishwa juu ya kutenda matendo, basi huyu mwanadamu asingekuwa na uwezo wa kufanya kitendo chochote kile. Sasa lazimishwa, ma kana mustati'an ala al-fi'li au al-kafi, au kujizuia na kitendo chochote, asingeweza kujizuia. Lianna al-majbura la yastati'u at-takhallus, kwa sababu mtu mwenye kulazimishwa hawezi kujitoa, kujinasua kwenye kitu. Mtu ambaye analazimishwa hawezi kujinasua kwenye kitu. Ushalazimishwa bwana, lazima uende hija. Hem, niambie ndugu yangu, wewe hapo ulipo tu chakula cha usiku huu, yani huna, yani huna uhakika wa kula chakula cha usiku, halafu naambiwa nenda hija. Hem, angalia umbali, kuna mabahari yako hapa ya kwenda paka huko. Sasa kama jambo hilo la kulazimishwa lingekuwepo kwa mwanadamu, kweli vitendo vingi sisi tusingeweza kuvifanya, kwa sababu yule mtu ambaye lazimishwa hawezi kujinasua kwenye kitu. Kwa hiyo ndio maana ukaambiwa wewe sasa unafanya mambo yako bi ghairi takalluf, unafanya matendo yako bila kulazimishwa wala wani, bali unachoambiwa wewe fanya lile uliwezalo. Bas, mimi sina uwezo kwenda hija bwana, nifanyaje sasa? Tulia hapa hapa, angalia katika dini yako, mambo yako ya khairi yafanye. Ama yule mwenye uwezo ataambiwa nenda, kwa sababu ni mustati. Hilo ni jambo la pili. Thalithan, anna kulla wahid ya'lamu al-farqu baina al-amali ikhtiyari wal-ijbari wa anna al-awwala yastati'u at-takhallus minhu in yaf'aluhu awwala. Anasema anna kulla wahidin, hakika kila mmoja wetu sisi, ya'lamu wajua, al-farqu baina al-amali ikhtiyari wal-ijbari, Kila mmoja wetu anajua alfarqu, tofauti, farq, utofauti baina ya matendo ya hiari na matendo ya kulazimisha. Kila mmoja wetu anajua tendo ambalo alifanya kwa hiari na tendo ambalo alifanya kwa kulazimishwa. Na jambo la kwanza, wa anna al-awwala, na hakika jambo la kwanza hilo la kuchagua na kuwa na hiari, yastati'u takhallus minhu, mtu anaweza kujinasua akaimaliza ajitoa kwenye hilo, anaweza ayaf'alahu awwala. Kuna to kila mmoja anajua utofauti wa kufanya matendo ya kulazimishwa na matendo ya kuwa na hiari nayo. Tendo ambalo wewe una hiari nalo bwana, ukiamua kulifanya, walifanya kwa sababu wanao lifanya hali ya kuwa mwenyewe nafsi yako imekunjuka na wapenda, kwa sababu na hiari nalo, kwa hiyo ulifanya vizuri bila itikani. Leo bwana, hii kazi hii sifanyi, ngo nifanye kazi hii. Ama lile la kulazimishwa, kwanza ulifanya hali ya kuwa nafsi yako inanungunika, haipendi. Inawezekana pia ukafanya hilo jambo tena usilifanye kwa uzuri wake. Kwa hiyo kuna tofauti kabisa. Sasa wewe mwanadamu umepewa hiari, kuna amri na makatazo, fanya uliwezalo basi. Fanya uliwezalo, yani kwa kadri unayoweza wewe fanya lote basi. Haujaambiwa lazima ufanye, lazima ufanye, hamna. Kwa hiyo yule ambaye atakayetolea hujja ya kadari kwa sababu ya maasi, sababu kadari imeshashuka, akatolea hujja kwamba kwa sababu kadari imeshashuka, mimi acha nifanye maasi yangu, aambiwa na kusemwa kwamba kuna utofauti baina ya lazima jambo kulifanya kwa hiari na jambo la kulifanya kwa kulazimishwa. Sasa wewe, haya waliopo kwa wewe yote haya una hiari nalo. Kuna A na B. Kama A huiwezi, fanya B. B ni ya kuruhusu hivyo. Na insha Allah, Allah kama atatuwafikisha, uje kusoma kitabu cha Mahasinul Islam. Al-Allama Tusi'idi rahimahullahu ta'ala, kitabu qayyim. Kinazungumzia mabani na njia kubwa za upana wa Uislamu. Wengi hatujui Uislamu wetu. Yaani mtu anaofikiria Uislamu ni kwamba ni kitu kizito kweli kweli katika nafsi, katika kichwa chake. Wakati kama kuna A na B. Hata ukichunguza popote pale, utaona kuna A na B. Moja na mbili. Kwamba hii kwangu ni ngumu sana, siwezi. Na ukweli kabisa nafsi yako inakiri kwamba hii siwezi. Allah pia ana choice ya pili kwa kuwa wewe fanya. Kuna njia ngumu na njia rahisi. Njia ngumu na njia rahisi. Njia rahisi pia umefundishwa kuifanya. Kwa hiyo anasema anna kulla wahid ya'lamu al-farqu baina al-'amali ikhtiyari wal-ijbari wa anna al-awwala yastati'u at-takhallus minhu. Rabi'an wa akhiran, aw rabi'an, anna al-'asi qabla an yaqduma aw qabla an yaqduma 'ala al-ma'siyati la yadri ma quddira lahu. Sikia maneno mazuri kabisa. Hakika ya muovu, kabla ya kuyaendea yale maasi, kwenda na kuyafanya yale maasi, kabla ya kuyaendea yale maasi, mwenye kufanya madhambi hiyo, kika muovu kabla ya kuyaendea maasi, la yadiri, hajui ma kudira lahu, kile ambacho amekadiriwa kwanza. Hajui kwanza yeye mwenyewe kile ambacho Allah amemkadiria, hajui. Wa huwa bistita'atihi, na yeye huyo huyo kwa kule kuweza kwake, bistita'atihi an yaf'al au yatruk, kwa uwezo wake mwenyewe anaweza akifanya au anaweza akiacha. Sababu na uwezo wa kukiacha na ana uwezo wa kufanya. Fakaifa yasluku tariqa alkhata, sababu yeye hajui kicho kadiriwa kwake, hajui yeye mwenyewe, hajui kicho kadiriwa kwake, hakifahamu. Sasa anasema shekhe, na yeye kwa hali hiyo hiyo ana uwezo wa kukifanya au kukiacha, ana uwezo huo. Wewe kabla ya kwenda kunywa pombe au kwenda kwenye baa kunywa pombe, uko njiani nyumbani kwako, haujaanza kunywa pombe pale, unakuwa huna uwezo wewe wa kuacha na kunywa? Una uwezo, siendi kunywa. Waniende. Uwezo huo unao. Sasa na wewe haujui kilicho ambacho Allah Subhanahu kadiria uko mbele. Na wewe una uwezo wa kuacha na una uwezo wa kufanya. Sasa shekha anasema, fa kaifa yasluku tariqa al-khata? Vipi sasa huyu mtu anafuata njia ambayo ni njia ya makosa, njia mbaya, njia ya makosa? Yasluku tariqa al-khata. Anafuata na kupita njia ambayo ni ya makosa. Wayahtaju bil qadari, alafu anatolea hoja sasa kunako kadari. Mimi ndio nimekadiriwa bwana kwenda kunywa pombe bwana. Mimi nimekadiriwa bwana uzinifu bwana. Ndio hivyo bwana, hamna jinsi bwana. kadari ishapita kwangu bwana, mimi ni mzinifu, mzinifu. Tafanyaje sasa? Kabla ya kwenda kuzini, kwa nini ukusema hayo maneno? Kabla hujaenda kuzini ulikuwa umekaa pale. Ulikuwa na uwezo kutokwenda na ulikuwa na uwezo wa kwenda. Kwa hiyo ukachagua kwenda. Sasa mbona wasingizia kadari tena? Kwa nini usingeenda alafu ungesema hii ni kadari hii? Lakini ushafanya ndio wasema hii ni kadari. Sisi tumeelewana vizuri hapo mashehe. Eh. Kwamba mtu anatolea hoja akasema kadari bwana, kadari hii shetani ishatokea ndugu yangu bwana. Mimi naona si swali ndugu yangu, ni kadari tu Allah kanikadiria bwana. Unajua huyu ni safihi. Kwamba hajifahamu, hafahamu nikifanya. Kwa nasema wa yahtaju bil qadari al majhul alaysa min al من الاحرى انا اسمع ساسا انا اتوليا حجه قدري ambayo yeye mwenyewe haijui kile ambacho kimekadiriwa kwake yeye mwenyewe hajui alafu anatolea hoja ya kadari kwamba ndio mimi nilikuwa mimi ni mzinifu wewe aliyokuambia kwamba Allah kwamba wewe ni mzinifu nani kwamba kadari yako ambayo Allah kaandika huko kwenye lauhi mahfuz kwamba huyu atakufa ni mzinifu na ataingia motoni wewe nani akwambia hizo habari kwa hiyo anatolea hoja kwa kadari ambayo yeye mwenyewe haijui haijulikani almajhul haijulikani alaysa min al-ahra bas sio katika jambo ambalo la muhimu zaidi ay yasluka tariqa sahihi hivi je sasa sio kweli sio jambo la muhimu sana huyu na jambo ambalo ni bora kwake yeye kuifuata njia iliyokuwa sahihi hili sio jambo bora kwake yeye alaysa min al-ahra ay yasluka tariqa sahihi wa yaqulu hadha ma qaddara li halafu baada ya kuifuata njia sahihi ndo aseme sasa hili ndio la Allah kanikadiria hivi mtu aone kwamba hilo ndio naona hilo ndio la muhimu zaidi si ndio hilo ndio la muhimu zaidi fuata njia sahihi fuata uongofu halafu useme ni ule uongofu tena ufanye bi ikhlas bi mutaba kwa kumpokesha Allah na kumtakasia Allah na kumfuata mtume kama alivyofundisha halafu kipindi kile upo katika hali hiyo ndio useme dah alhamdulillah bwana hii bwana ndio kadari sasa hapa sasa ndio kwenye kadari wenyewe kwa sababu kwa nini mtu asifanye hivi kwa sababu ni jambo zuri ili ni jambo zuri kwa nini asifanye hivi lakini anaingia kuna jambo baya jambo chafu la kumwasi Allah hafu nosikia asema hii ni kadari bwana shakadiriwa sisi bwana sio cheza mpira tu basi sio cheza mpira mashabiki wa Yanga Simba basi ni bwana mashallah Allah kawajalieni bwana mnahudhuria zile darasa bwana sisi wengine ndio hivyo bwana naweza kusimama hata masaa 2 naangalia mpira hapa lakini kwenye tarawih siwezi tena nusu saa siwezi kadari hiyo Allah kanipitishia bwana acha kuangalia la furuli katika mambo ya khair alafu sema hiyo ni kadari kwa hiyo tunamwisho kabisa nasema anna Allah akhbara annahu arsala ar-rusula liqat'i al-hujja anna Allah hakika ya Allah subhana akhbara amelezea annahu arsala ar-rusula kwamba yeye amepeleka mitume lengo la kupeleka mitume liqat'i al-hujja kwa ajili ya kuzivunja vunja na kuzikatakata hoja zenu zote msije mkatoa hoja zenu ndio kazi ya mitume hiyo li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ma'a ar-rusuli ولو كان القدر حجه للعاصي انا اسمع يا شيخ ماليزيا لو قدر ingekuwa ni hoja kwa mtu muovu na mtu asi lam tanqati bi irsal ar-rusul kusinge katika kabisa kutumwa mitume wangeendelea kila siku kutumwa ingekuwa kadari ndio hoja ya mtu muovu mitume wangeendelea kila siku kuja lam tanqati bi irsal ar-rusul او ولو كان القدر حجه للعاصي لم تنقطع بارسال الرسل كسينge katika huko kwa kutumwa mitume hasa mashehe hoja hizi ambazo mtu kazitoa au nafsi ya mtu inaoje na mghuri anaichezea nafsi yake na shaytan kwa masaili ya kadari watu waangalie bwana mwokozi mola wao ndio maana niliposema mwanzo kabisa kwamba huu mlango bwana wahitaji kwanza kuyakini kuwa na yakini tumesoma beti ya sulamu nusul yasemaje wa ayqinan biha wa la tumari ndio hivyo anasema al-hakami wa ayqinan biha wa la tumari kuwa na yaqini na kadari kwanza sababu niwaambia mlango huu kwanza una maswali mengi katika nafsi yako mengi mno yani tena ni mushkeli mengi ni mushkeli sasa ili uweze kuyatibu hayo maswali yako fa ayqinan biha wa la tumari kuwa na yaqini kuna kwa kadari kwamba hili ni lile ambalo Allah amelikadiria baada ya kuliyakini hilo kuwa na yaqini hilo halafu yakimbilie kila mambo ya khairi afu ndio useme kwamba ndo kadari Sisi ndo la mashe. Kila aliyakheri wewe akimbilie, afu ndo useme sainu qadar. Lakini usifikirie vitu tashwishati tashwishati. Kwa leo tumesoma vitu vingi. Nguzo za imani ziko ngapi? Za qadar ziko ngapi? 4. Ya kwanza al-ilmu, ya pili al-kitaba, ya tatu al-mashia, na ya nne al-khalq. Hapa nikija kurudia tena kuuliza biidhnillah. Nauliza sio nne tu, nauliza kila mmoja dalili yake. Utaniambia al-ilmu dalili yake iko wapi? Al-kitaba dalili yake ni ipi? Tena kwa kidole unaweza kumwambia fulani, fulani, fulani, fulani. Tayib, kumalizia mlango huu au kumalizia kipengele cha leo, kuna faida ndogo tu. Swali nauliza. Kuwepo kwa ibilisi, tunastahili sisi Waislamu na wanadamu kuridhia au hatustahili kuridhia? Swali hilo. Mwenye kuweza mkono juu anajibu. Na kuwepo kwa ibilisi, kuwepo kwake ibilisi. Ibilisi maarufu jamani, si ndio? Ni jambo ambalo sio ndio tulidhie au tusudhie kuwepo kwake. Wawili tu wanyama wa Sheikh Wada. Wote hapa wajui. Wawili tu. Au mwenye anachukua udhu. Naam, Ustaz Abdurrahman. Watatu eh? Tulidhie. Hey. Amsi, elfu amsi. Na sema bwana amna bwana. Eh. Kuna kuongeza hapo labda mtu tofauti na huyo. Kuwepo kwa ibilisi ndugu yetu anasema kwamba tunatakiwa turidhie kuwepo kwake. Kwa sababu ni kadari ya Allah tayari shai hukumu hiyo. Kabla hata jaumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1050. جواب لنا صحيح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.